Nu är det åter dags för världens enda och bästa Linux-podd på svenska. Och med det självklara namnet, Linux-podden. Det är söndag den 5 mars och vi är redo. Hoppas ni är det, för nu kör vi! Daniel, du var ju den som ramlade in sist här. Hur har du haft det sen senast? Ja, inte hänt så mycket kan jag säga. Den vanliga tråkiga lunken, arbetar, barn ska på träning. Helt vanlig trist vecka. Så nu får jag bara chans att vara bitter igen. Ja, vad härligt att höra. Vi har saknat den bittra här, så att det ska bli skönt att höra att du trackar ner på allt och alla. Ja, det kommer jag att göra, jag lovar. Ja, trevligt, trevligt. Du Martin, har du också haft en trist vecka? Ja. Trist och trist. Jag har fått leka med lite med datorer och servrar och spel. Så jag har ändå haft en ganska okej vecka för att vara mitt i veckan, så att säga. Så har det varit bra. Jag är inte lika bitter i alla fall. Nej, det är bra. Då har vi en som är bitter, en som inte är så bitter. Då får jag väl lägga mig någonstans. Jag får väl lägga mig någonstans mitt emellan då. Lite sådär halvt, ja, vad heter det då? Halvt skeptisk eller något. Min vecka däremot, den har varit precis lika dan som eran. Det har inte hänt något spännande. Jo, lite spännande. Jag var hos farbrodoktorn igår faktiskt. Jag har haft lite ont i ryggen den senaste tiden. Och nu har det faktiskt, känner jag, tagit sig så illa. Så att jag tycker att det börjar gå ut över mitt arbete. Så att jag tänkte att jag går till farbrodoktorn. Där jag är typ en gång vart femte år eller någonting. Så att så får de laga det. Vet ni vad? De kan inte sånt. De vet inte hur man gör. Jag blev liksom chockad. Jag kom dit. Jag har ont. Laga mig. Nej. Det var ungefär det jag fick till svar. Jag fick däremot en tid till sjukgymnast. Så att nu ska jag börja springa oss en sån istället. Så att, ja. Vi får väl se om det blir någonting av det här. Överhuvudtaget. Vi har ingen Jesper med oss denna veckan heller. Som ni kanske märkte förra veckan. Anledning till det är att han är iväg på arbete, så att han sitter antagligen och jobbar så att svetten lackar någonstans i, ska vi se, var det Irland? Nej. Var det inte Wales? Wales kanske det var, ja. Antingen så gör han det eller så sitter han på en trevlig krog eller pub som det heter där borta och dricker pints så att han svettas. Ja. Så att vi får klara oss denna veckan utan honom igen. Och det tänkte vi göra genom att börja med att dra veckans ämnen. Vi har som vanligt nyheter. Vi har ingen lyssnarrespons denna veckan heller. Direkt att ta upp, så att ni har varit dåliga på att svara oss. Gör gärna det tycker jag. Kommentera och svara oss gärna. Ni vet hur ni bär er åt. Antingen via vår hemsida linuxpodden.nu eller via sociala medier. Men det tar vi senare. Vi har idag inte så många ämnen, men vi har ett litet ämne vi ska ta igenom. Vi har veckans app och vi har lite annat. Men som vanligt så börjar vi med nyheter. Och för ovanlighetens skull så är det inte jag som börjar, utan det är... Ja, jag hittade Jag blev jätteglad när jag såg nyheten om att Raspberry Pi har presenterat en ny version av sin lilla minidator. De har nu släppt en uppdaterad version av sin Raspberry Pi Zero, som då är en ännu mindre version av den ganska välkända nu Raspberry Pi ändå. Och det de har uppdaterat från den förra modellen, alltså Raspberry Pi Zero, då är att de har lagt till ett W, och där då W representerar trådlösa anslutningar, alltså Wi-Fi och Bluetooth. Och det enda som egentligen skiljer Zero mot Zero W är just de trådlösa anslutningarna, och att Zero då har varit tvungna att bumpa priset upp till dubbla priset där då. Så ungefär 10 amerikanska dollar, eller ungefär 100 kronor för en Raspberry Pi Zero. Menar du att den kostar typ 100 spänn eller att den kostar 100 spänn mer? Den kostar 100 kronor. Den för Raspberry Zero kostar ungefär 50 spänn. Mellan 50... det är det här dollar conversion när man pratar om det. Men vi bryr oss inte om den, utan vi går på ungefärligt här, tycker jag. Ja, så någonstans... Raspberry Zero har ju kostat någonstans mellan 50 och 80 spänn. Och den här då kommer att kosta någonstans mellan 100 och 130 kronor ungefär, skulle jag gissa. Nu verkar det som jag har missat någonting här med Raspberry Pi överhuvudtaget, känns det som. Mm. För att sist jag kollade så alltså är det här Raspberry Pi Zero, säger du, är det här någon helt, för sist jag kollade så kostade en Raspberry Pi typ 350 spänn och ett kort. Är det här något annat? Ja, det är en ännu mindre variant, svagare, alltså den är inte alls lika kraftfull, men den är också mindre än hälften så stor som den ursprungliga Raspberry Pi också. Okej. Okay. Så den är liksom framtagen för att vara ännu mindre. Aha. Alltså, ja, för jag läste ju det här också, den här nyheten, och hela tiden så tänkte jag på liksom att det var en Raspberry Pi. Jag har missat det, att det finns två modeller, ska vi kalla det för det, eller vad? Ja, men det är två separata och parallella modeller, kan man ju säga. Innan de har haft Raspberry Pi 1, 2 och 3. Ja, precis. Och i samband med 3:an, tror jag det var, så släppte de den här Zero också då. Oh. Och nu Zero W då. Okej, okay. Det hade jag missat helt, som sagt var. Som en Raspberry Pi 3. I mycket av det man använder den typen av enkortsdatorer, så är den egentligen alldeles för kraftfull för det man använder den för. Så då har de den här mindre varianten som egentligen är bättre passad för de här, vad ska man kalla det, Internet of Things-grejerna eller single task-grejerna. Så när de bara ska göra en sak och bara det, så är prestandan i en Raspberry Pi 3 egentligen alldeles för hög det är vad man vill ha liksom. Så det man slösar lite på att köpa en stor Raspberry Pi när man kan lösa det med en Raspberry Pi Zero till exempel. Okej, då är jag med. Vidare till nästa nyhet då kanske, eller? Mm. Ja, visst. Då kör vi det. Då är det så att Mozilla, de köper den här läs till senare tjänsten Pocket. Som sagt, Mozilla köper alltså den här tjänsten Pocket och kommer då att bli ett helägt dotterbolag till Mozilla. Pocket kommer även bli del av Mozillas öppna källkodsprojekt. Och om premiumtjänsten som idag finns kommer att kvarstå är idag oklart. Är det någon av er som använder Pocket? Nej, jag gjorde det för några år sedan, men slutade när... Jag vet inte, men jag slutade använda den här plötsligt. Jag använder den faktiskt. Mm. Jag tycker den är helt suverän. Oftast när man sitter i mobiltelefonen och läser massa grejer, man kollar på jobbet till exempel, kollar av lite nyheter och sånt. Då är den helt suverän att spara för att kunna läsa på datorn sen. Och man kanske vill sitta och skriva ut eller ja, vad som helst. Och jag använder den väldigt mycket tillsammans med ett program som heter Gearreader. En RSS-läsare. Okej. Jag använder det också. Det är faktiskt min huvudsakliga källa till nyheter för våran lilla podd här. Eller rättare sagt, det är där jag sparar allting som jag sett upp som nyheter eller ämnen här i podden. Men har du använt premiumtjänsten? Daniel? Nej, det kan jag nog inte minnas att jag har gjort. Nej. Nej, inte jag heller faktiskt. För jag anser ju själv då att att betala för en tjänst man tycker om och för att stödja den, det har jag inga problem med. Men den här premiumtjänsten för min del tillför ingenting överhuvudtaget. Visst skulle jag kunna betala för att stödja projektet, men som det ser ut så tycker jag inte det fanns någon anledning heller. Men som sagt, vi vet ju inte om det kommer att kvarstå. Men vad för nytta har man av premiumtjänsten då? Ja, det var just det. Jag vet att det finns en sökfunktion, att du har möjlighet att söka i alla arkiverade inlägg och så vidare. Någonting sånt där. Jag är lite osäker som att jag har tittat på den, kollat. Liksom, nej, det tillför ingenting. Så att jag har liksom inte direkt brytt mig om att kolla mer. Jag har mycket ersatt Pocket. Det jag använde till Pocket-funktionen till tidigare, det var för att spara ner länkar till webbsidor som jag ville titta på senare. Men det har jag ersatt med Google Keep nu. Jag delar till Google Keep och så klickar jag upp det när jag har tid sen istället. Okej. Okay. Men nu signar jag in i Pocket och ser att det är också, det är 5-6 år sedan jag använde det. Men man kanske ska börja använda det igen då. Ja. Jag signar faktiskt också in i det och jag såg att jag hade en nyhet från 5 oktober 2015. Mm. Och det var första wifi-ugnen med integrerad kamera. Jag spar bara de viktiga grejerna, vet du. Det jag har Ubuntu server 12.04 och snabba frukostbullar. Det har jag i min pocket just för tillfället. Varför har ni inte rapporterat i våra nyheter här då? Det låter som riktigt viktiga grejer. Ja, ja, nej, men Pocket var det. Vi går vidare. Och då säger vi så här att uppföljaren till Google Pixel har blivit bekräftad. Det är nämligen Rick Osterloth, eller vad han uttalar det. Han är Senior Vice President of Hardware på Google. Han har en intervju med Android Pit, eller PIT, jag vet inte hur de ska uttala det. Bekräftat i alla fall att Google kommer att släppa en uppföljare till sina telefoner Pixel och Pixel XL i år. Rick Osterloth vill inte gå in närmare på när de planerar att släppa uppföljare, men den förra Pixeln släpptes i höstas, så det är väl ingen som kommer bli förvånad eller sätta några pengar på att det kommer att komma till hösten. Men så är det i alla fall. Vi kommer att få se en Google Pixel, men om den kommer till Sverige, ja. Det kan vi nog sätta en krona eller två på istället. Det kan bli värd pengar ändå. Du ser, nu har ni också en chans att bli bitter här. Ja. Ja, men så mycket man hade hoppats på att den pixeln skulle komma till Sverige. Den var ju på pappret vad man har sett i alla fall väldigt, väldigt bra. Så. Ja. Och jag tycker ju som så här att Google måste ju skärpa sig lite. För jag menar, visst är vi ett litet land, men fortfarande så måste man ju se till att den går att köpa överallt. Man ska ju inte behöva skaffa externa tjänster och beställa den till andra länder för att få hem den, utan det måste de ju kunna fixa till på något bra sätt. Det finns ju ingenting i själva hårdvaran i sig som skulle begränsa den till USA och England och var den nu har släppts. Liksom. Det enda jag kan tänka mig är hur de själva berättigar att de inte har släppt det. Det är ju för att den stora funktionen i Pixel som de har hausat upp så mycket, det är ju den här Google Assistant, och att inte den finns eller ska finnas i Sverige ännu i alla fall. Ja, kameran också måste jag säga, den har de ju faktiskt haft en del att säga om också. Jo, men varför den inte har blivit släppt i Sverige, alltså, det är för att de har inte släppt Assistant eller Home, alltså de här AI-grejerna till största delen av världen egentligen har inte tillgång till de funktionerna. Men där borde de ju släppa den på ett sånt sätt så att man kan arbeta med dem, som den här assisten. Så det, jag förstår ju att de inte släpper den för att den inte kan svenska så bra. Men de måste ju ge oss svenskar en chans att kunna översätta och använda den och göra den bättre. Är den AI så ska ju vi kunna lära den om vi använder den. Liksom, ja, precis. Jo, men det håller jag med om. Det är väl lite... Man får väl hoppas på att Pixel 2 nu, jag hoppas ju innerligt att den kommer någon gång Och man kan väl gissa att den kommer någon gång i november, oktober, november någon gång. Det är där de har haft sina releaser, ja, historiskt sett, ja, i alla fall. Och ska vi då rättfärdiga det här med att den första versionen inte har kommit då, så som en del gör då, så påstår de ju då att den första iPhone kom ju inte till Sverige heller först. Ja, men Google sagt, har varit med i branschen ganska länge redan med sina Nexus, så jag, ah. Ja, vi kan ju säga det. Det är inte den första telefonen de släpper. Så att, fast iPhone var det ju ingen som ville ha i alla fall, så att... Nej, inte förrän det kom i alla fall. Och sen var det ingen som ville ha klipp och klister i telefonen, för det funkar ju inte ändå förrän det kom. Då hade alla suttit och väntat på det. Och sen har vi det där med MMS, vet du. Det är bara djävulens påfund. Ända tills de släpper det. Då minns han, då var det en gudagåva. Appar och sånt är bara trams också. Ja, precis. Varför skulle man vilja ha det i en telefon? Men det där med MMS, nu är det väl, vad är det, Telenor eller Tele2 eller något sånt där företag som har släppt den där nya tjänsten. Jag minns aldrig vad förkortningarna heter, men... ACS, vad heter det va? Ja, just det, det är Rich Telenor. Communication Service, ja. Telenor. Det blir, ja, det är ju kul för de som har Telenor då. Det är, ja, tur att man kan... Alltså en sån där sak tycker jag ju då, ska man göra det och det ska vara liksom en enhetlig standard, så ska väl alla vara med från början. Så att det, ja, liksom, men det är lite som... Om jag har förstått det rätt, så är RCS bara en grundstandard, sen har varenda jävla operatör i hela jävla världen hittat på egna tillägg till den där tjänsten, så det är ju fortfarande inte en enda operatör som är 100% kompatibel med den andra, fastän de säger att de kör RCS i grunden. Ja, egentligen så är det, nu vet jag, nu ska jag inte säga, ska låta det bostad vilken operatör det är, men det är i alla fall en av de amerikanska operatörerna som kör en helt egen standard. Så den är inte kompatibel med någon, medan alla andra har en standard som är kompatibel med varandra. Okej. Okay. För vad jag har förstått det, så är själva grunden är kompatibel rakt över, men sen är det en massa olika påbultade funktioner som kör via RCS-standarden, men som inte varje operatör har implementerat på samma sätt, så därför kan de inte mer än SMS-funktionen egentligen som är kompatibel liksom. Ja, men det är ju så när man ska släppa någonting och det är liksom man, de, vad heter det? Här, det här får du, men du får även göra precis som du vill. Det var bättre förr. Eller hur? Det var bättre förr, då hade man bara VHS eller den andra standarden, då var det två standarder. Ja, precis. Eller hur? Nu har man alldeles för många. Kan man verkligen kalla det en standard om det finns för många varianter av det då? För sig inte grundstandard då. Ja, så kan man väl uttrycka det. Men när vi ändå är inne på standarder och telefonsamtal och RCS och alltihopa, så kan vi gå över till nästa nyhet. Det blir en sån här fin P3-övergång som jag redan förstörde här. Skype för Linux går nu in i beta. Och samtidigt så lägger de till videosamtal. Som sagt, äntligen kan vi göra videosamtal med Skype på Linux. För i dagarna har Microsoft uppgraderat Skype för Linux från att vara en alfa-produkt till att bli en beta-produkt, och samtidigt då lagt till så att vi kan göra videosamtal mellan olika enheter är det som ska poängteras. I alfa-versionen så har det ju faktiskt gått att göra videosamtal tidigare. Två parter. Men det har endast gått om den andra parten har haft Skype för Linux alfa-version också. Men nu som sagt var så kan du även videoskypa med alla andra som har Skype, oavsett om de har beta eller alfa. Tanken var ju att vi skulle sätta oss ner idag och testa det med att skypa till varandra. Tills jag insåg det att det där med konferens, det hade de inte löst ännu. Så att så fall hade vi varit tvungna att koppla upp och koppla ner och koppla upp och koppla ner. Så att vi skickade i det där. Alltså jag tycker det är lite löjligt egentligen 2017 att man ska ta det som en nyhet, att man kan sitta och titta på varandra samtidigt som man pratar. Ja, egentligen så är det. Eller hur? Jag menar, det skulle ha varit jätteballt om någon kom på att jag kan sitta och prata med en som är kör teckenspråk till exempel. Så att det jag säger överför han till teckenspråk, och den som sitter och snackar med teckenspråk överför det till tal till mig. Det hade väl varit en nyhet om någonting, men just det här att de lägger till videosamtal, det är liksom, ja, de har ju blivit omkörda för länge sedan. Mm, jo. Det kan man väl gott säga. Sen att det är då, den och men Linux är ju en det är fortfarande en försvinnande liten marknad på desktop-sidan och ännu mindre andel som använder Linux för videosamtal. Så man kan ändå förstå att det dröjer för dem. Speciellt när det är Microsoft som äger dem. Så det... Visst är det en försvinnande liten del som använder Linux. Men har man inte möjligheten så blir det ju ännu färre som använder det, va? Så att det, det är ju lite som både 22 och ha kakan och äta upp den. Du kan ju inte äta den för det finns inte. Jo, men det är som att sälja en bil fast vi kan inte köra i Tyskland för att det är vinterdäck på den. Ja. Eller hur? Det är väldigt lätt att vara bitter, det hör ni ju, men alltså, det måste ju, de måste ju vad heter det, lägga på ett kol och liksom släppa allt samtidigt, tycker man. Ja, jo, det håller jag med om. Faktiskt. Ja, förlåt, nu förstörde jag igen. Kör nästan. Ja. Men samtidigt med Skype, var det inte länge, jag tyckte det stod bara för någon vecka sedan att det ryktades om att utvecklingen för Linux helt och hållet skulle läggas ner, men... Plötsligt lägger de till extra funktioner i det. Tyckte jag läste det på det, vad heter han? OMG Ubuntu. Någonting om att det inte skulle komma någon ny version av Linux-klienten till... Men det är den gamla klienten som inte ska... Den gamla klienten, ja, okej. Okay. Det är den gamla klienten. Det finns ju en som heter 4.någonting och den ska de ju sluta utveckla. Okay. Mm. För jag har ju svårt att tänka, men det kom ju en Skype-telefon förut, va? Som man enbart körde Skype-samtal på. Visst var det en Skype-telefon? Ja, det känner jag. Ja, precis. Ja, tre som hade den. Ja, precis. Jag köpte någon sån modell, en plastig liten grej som funkade halvtaskigt och inte hade någon batteritid. Och, det var ju bara skräp. Men jag har ju väldigt svårt att tänka mig att den körde något annat än Linux i grund och botten. Ja, ingen aning. Ja. Jag vet, jag hade också någon... någon sån candyball-telefon jag hade som lånetelefon när jag hade min HTC Magic inne på reparation, vet jag, men det kommer jag ihåg, Skype-telefonen. Stor jävla Skype-knapp mitt på telefonen som man kunde trycka in. Ja, det är inget jag har haft, men jag har hört talas om något liknande. Faktiskt. Vet du vad? Där dog den, så att ta oss vidare till nästa nyhet istället. Ja, lite rolig spelnyhet. Jag tänkte, jag vet inte om ni har provat det, Super Tux Kart. Egentligen, vad ska man kalla det? En Mario Kart-klon. Som faktiskt är riktigt rolig. Har precis fått gått med i Steam Greenlight då. På 24 timmar fick de in 1600 ja-röster att bli antagna i Steam Greenlight. Och det innebär då att de kommer att bli inom kort gå att ladda ner via Steam-klienten helt enkelt då. Detta då utan att de själv måste gå in och finansiera inköp i Steam. För det är tydligen inte gratis, om jag förstått det rätt egentligen då. Men just när man kommer in under Greenlight så ska det vara gratis, om jag har förstått rätt. Men det kanske du, Daniel, har bättre koll på. Nej, faktiskt inte. Nej. Jaha, du menar den, Daniel? Ja, någon av er. Ja. Det är fina med ett namn, man kan få två svar. Men, då får du mitt först. How about no? Inte det här, okej. Okay. Men jag har förstått det som så är det en viss kostnad för att kunna distribuera sina spel via Steam i vanliga fall. Men får man då möjlighet att komma med det här Greenlights där Steam-communityt får rösta fram utvecklare och spel som ska då få distribueras via Steam-kanalen, så kommer de antingen upp gratis eller till mycket lägre kostnad. Så då kommer det här Super Tux Kart komma upp. Och då kommer det ju givetvis komma i alla plattformar som de har stöd för. Och antagligen då först i Steam Early Access. Det är alltså deras beta-kanal. I och med Super Tux Kart är i beta som i princip alla andra Linux-spel. Egentligen som är direkt utvecklade åt Linux. Sen är det inte riktigt bestämt hur utvecklarna ska ställa sig till hur de ska ta betalt eller vad de ska ta betalt eller någonting där. Men det är kul att när de här Linux First-spelen egentligen kommer ut i en bredare kanal. Tycker jag. Mm, ja, men det är alltid roligt. Det tar ju faktiskt Linux-plattformen framåt. Även om vi gillar spel eller inte. Nej, fast just när det gäller det spelet så borde de ju tuffa till pingvinen lite grann. Det är ju fortfarande en pingvin från 80-talet. Det är ju Tux. Ja, det är Tux. Ja, han ska säga det så. Ja. Schysst kavaj och en hög hatt, vad som helst, lite tuffare bara. Det är Tux. Tux ska vara en riktig badass som sitter och kör. Det, nu är det faktiskt så att det var du som skulle vara den bittra och inte vi. Så att nu får du faktiskt tycka om det här. Förlåt. Men det är ingenting ni har testat, Super Tux Kart? Det var länge sedan. Ja, precis. Visst, provat har man ju gjort. Så att, jag kommer ihåg första gången jag spelade, då var det riktigt, riktigt dåligt. Men det har ju blivit, de har ju putsat upp det ganska rejält sen under de åren det har utvecklats. Om inte jag minns fel så har jag nog testat det på min Ubuntu-fon också. Okej. Okay. Det finns nog det där med. Ja. Alltså skulle de vara riktigt smarta så skulle de ju börja köra VR på Tuxen för att liksom köra det tillsammans. Nu när det börjar bli populärt. Det kommer nog. Ja. Och det dog den nyheten också. Bra. Ja. Är det jag som dödar allt idag? Ja, precis. Då var vi faktiskt klara med nyheterna för den här gången. Och då var det dags att gå in på den här jättelånga listan med ämnen vi har idag. Herregud, hur ska vi klara av alltihopa? Jag tänkte att jag skulle ge er ett första intryck. Det är ju nämligen så att jag har köpt mig en OnePlus 3T. Och för den som inte vet vad OnePlus 3T är för något så är det en telefon. Det är en Android-telefon av just tillverkaren OnePlus. OnePlus, ska börja med, är ett litet kinesiskt företag. Det är väl samägt tillsammans med Oppo, heter de. Oppo är väl de som gör Honor, släpper Honor-märket i Sverige. Bland annat den populära telefonen Honor 8. Om inte jag minns helt fel. Det här tar jag direkt ur... Honor är väl Huawei? Kanske ja, det är jag, nu när du säger ja, det. Oppo är väl... Det här tog jag... Oppo finns väl knappt överhuvudtaget i Europa. Det är väl lite därför de skaffade det här OnePlus varumärket för att ta sig in i övriga världen, så att säga, slå sig utanför Asien. Mm. Oppo har väl tidigare mest varit kända för DVD-spelare och liknande. Var nog en av de stora, bland de första som gjorde Blu-ray-spelare och såldes i Europa. Okej. Okay. Har jag för mig i alla fall, när jag läste om dem för några år sedan. Vi låter våra lyssnare kommentera det här, så får de rätta oss helt enkelt, tycker jag. I vilket fall som helst är Oppo i Kina ett av de största telefonmärkena. Och som sagt var, i Sverige och Västeuropa, not so much, om man säger så. Därför så skapar de tillverkaren och märket OnePlus, som första telefon släppte då OnePlus 1 hette den. Och nu sitter jag här då med OnePlus 3T. 3T är en uppgradering på den förra telefonen som bara hette 3. Den kom cirka ett halvår efter den första telefonen. Jag har försökt att utröna varför de släpper en uppdatering efter cirka bara ett halvår. Och den mest troliga orsaken, eftersom att ingen har sagt något, är det att de helt enkelt fick slut på enheter utav trean när det var dags att göra nya. Och då hade det kommit lite nyare, inte mycket och högre Snapdragon-processor. Och då valde de helt enkelt att slänga på ett T och uppgradera telefonen när de ändå skulle tillverka nya enheter. Och om det stämmer eller inte, det låter vi vara osagt, för att det är en teori. Men så är det i alla fall, att de släppte en uppdatering efter bara ett halvår. Skillnaden på 3T mot 3, den är inte jättestor. Processorn är då en 820 Snapdragon i 3, medan den är 821 heter den i 3T. Du har en uppgraderad kamera på framsidan. Istället för 8 megapixel så har du 16 megapixel på 3T. Du har ett litet uppbumpat batteri från... Nu är jag, har jag inte spesarna i huvudet, för jag sitter inte med någonting och läser här, så att jag kan inte... Du har i alla fall, jag tror det är 400-500 mAh mer i 3T än i 3an. Och detta ska i alla fall ge ungefär 16% mer batteritid i tanken. Men nu var det inte själva det jag skulle prata om, utan jag skulle prata om första intrycket av den här telefonen. För att riktigt klargöra att det här är ett första intryck på en telefon är ju att jag kommer ifrån en iPhone 7 Plus direkt från en iPhone 7 Plus. Så att om man ska vara riktigt ärlig så här och titta på spesarna, så är ju det här en ordentlig nedgradering av hårdvarumässigt. Det jag får mer är mer batteri och mer minne. Jag har nämligen 6 GB internminne mot iPhone 7ans 2 GB. Jag har som sagt ett större batteri. Annars så är skärmen endast 1080p fast i en AMOLED-skärm. Jämförs mot iPhone 7s 2000 någonting, som sagt var. Jag tar det här direkt i huvudet. I vilket fall som helst. Jag har nu i cirka en vecka, blir det väl? Nej, en månad blir det. Herregud, hur länge har jag haft den? Jag vet inte. Jag har glömt av hur länge jag har haft den. Som sagt, ja, det kommer en lång och tydlig skriftlig recension på det här på Linux-bloggen senare. Men jag har ju i alla fall haft den här ett tag nu. Och mitt första intryck är wow. Det är väl den korta versionen. Ska vi gå lite längre så är jag mäkta imponerad av OnePlus och OnePlus 3T. För det första, enheten kommer med Android 7. Gjorde den inte alls för den kom med Lollipop. Men det första som hände när jag startade upp telefonen, det var att det var en systemuppdatering och då fick jag Android 7.0. Som jag direkt körde in, så att jag har inte testat det med annat än 7.0 egentligen. Och den har då OnePlus har ju sitt eget skal på Android som de kallar för Oxygen OS. Det är inte mycket som skiljer mot Vanilla. Det ser nästan exakt likadant ut. Du har lite skillnader. Du har bland annat istället när man drar till vänster så får du inte Google Now, utan du får deras shelf eller hylla som det heter. Den här hyllan är då en liten widget samling där du kan lägga in dina egna widgetar. Plus att du har 3 stycken som ligger från början. 4, ursäkta. Du har en väder och widget som är den början. Du har en som heter PM. PM är en liten anteckningswidget där du kan lägga in små anteckningar som du sedan kopplar till din kalender. Du har någonting som heter hanteringscentral som visar återstående data om du kör via mobildata, tillgänglig lagring och batteritid. Sen har du senaste kontakter och senaste appar ligger också där, som då ändrar sig mot det du använde senast helt enkelt. Trycker man på väder-widgeten så kommer man till den app som följer med OnePlus, som är väder heter den. Väder är väderapp, helt vanlig väderapp där grunden ligger i AccuWeather, är den hämtar sin information ifrån. Trevlig, snygg, ja. Men det är väl ungefär det som är skillnaden mot en vanilla, förutom lite inställningar. Du har även med en, de har lagt med sin community-app från början också. Det innebär bara att du har en genväg direkt till deras forum på deras OnePlus.net-sida. De har med en liten filhanterare och de har väl pumpat upp diverse sms och vad heter det? Telefonappar, men alltså inget speciellt egentligen. Mycket vanilla över det hela. Som sagt, den är väldigt rapp. Den svarar fruktansvärt snabbt. Och den har då även en... vad heter det? Fingertrycksavläsare på framsidan. Enda nackdelen med den fingertrycksläsaren är att den är väldigt lik en Samsung-knapp. Men annars... är det ju inga fel på den. Den är en av de snabbaste fingeravtrycksläsare på en Android-telefon, vad jag har kunnat läsa mig till. Den är ungefär lika rapp och snabb som Touch ID på en iPhone. Så jag som kommer från en enhet som har en av de bästa fingeravtrycksläsarna i världen just nu, märker direkt ingen skillnad. Ibland så kan jag vara lite för snabb, har jag märkt, men det är inte ofta. Vad ska vi säga mer om? Har ni några frågor kanske? Någon av er? Batteritiden kan jag väl nämna då att gå runt en hel dag, så som jag använder telefonen väldigt mycket, inte i mitt arbete, men jag har väldigt mycket väntetid vissa dagar, så att jag väntar väldigt mycket eftersom att jag är lastskit bilschaufför, så får man vänta på gods, man får vänta på att lasta och lossa och allt det där. Så att det kan bli en hel del användare av telefonen, och jag har inga problem med att få telefonen till att räcka en hel dag plus lite till. iPhonen är ju sån att den är väldigt bra på standby-tid. Det vill säga att har du den i fickan så rör sig inte batterimätaren. Du kan ha gått halva dagen och du har typ 90% kvar. Android funkar inte på samma sätt. Den är ju väldigt bra på att spara, och använder du då en iPhone, ska jag säga, så börjar batteriet rasa ganska fort. Men det håller ju. Android däremot, de är mer realistiska i sitt ska vi säga det, i sitt att visa batteritid. Den visar att batteriet går ner, den visar hur mycket den går ner med, men den talar även om hur lång tid du har kvar. Om du går in på batteritidsmätaren så kan du se hur lång tid har du kvar att använda batteriet. Och den är väldigt, i alla fall på OnePlus, så är den väldigt, väldigt trovärdig. Står det att du har 16 timmar kvar, ja, då har du 16 timmar kvar. Oavsett om batteriet står på 20%, om du förstår vad jag menar. På så sätt... Men, ja. Du sa att du uppdaterade till 7.0 direkt. Mm. Och du tycker ändå att den suger mycket batteri när den inte används. För det är en av de sakerna jag tycker att jag har märkt i min Samsung Galaxy S7 här nu. Att sen jag uppdaterade till S7 så märker jag i alla fall tydligt att den här dose mode är väldigt mycket mer aggressiv, så att säga. Så att... den sparar väldigt mycket batteri när den inte används. Ja, nej, alltså inte, nej. Självklart, jag försökte bara göra förtydligan här på hur jag menar. Nej, jag tycker inte att den drar mycket batteritid under standby-läge. Men har du en iPhone så visar den knappt att den drar batteri när den är standby. Menas den i, och då börjar den liksom, när du börjar använda en iPhone, det är då du börjar se att den drar batteri. På en Android så är den mer realistisk. Även om du inte använder den så visar den att den drar. Förstår du poängen då? Okej. Inte att den drar mycket, men den talar om att nu har jag dragit 5% på de här timmarna. Och då visar den att jag har dragit 5%. Medan en iPhone kanske ligger kvar på, ska vi säga, 70%. När du tar upp den och börjar använda den, och helt plötsligt så ramlar den ner de här 5% ganska fort. Mm. Medan det är tvärtom, du har ett väldigt konstant flöde av batteriet. Men nu är det ju så att jag kör inte 7.0 längre, utan jag kör beta-versionen av 7.1.1 av Oxygen OS. För är det någonting som jag har märkt att OnePlus är väldigt bra på, så är det att ta hand om sina användare. Ska man installera en beta-version av någonting på någon annan telefon, så krävs det en hel del. Du ska antingen, som på en iPhone, gå med ett program där du går med på vissa olika grejer. Du ska... Ja, jag vet inte hur det är med Samsung. Det är väl samma sak, va? Ja, precis. De har ju betaprogram och sånt. Och det, du måste gå med och registrera dig och så vidare. Mm, och de är ofta väldigt begränsade till vissa specifika regioner och hela den biten. Så. Ja. Hos OnePlus så la de upp förra veckan. Då la de upp att nu finns betan ute. Vill du installera, varsågod. Det är faktiskt bara att ladda ner den telefonen och så går man in i systemuppdateringen, så trycker man på lokal uppdatering. Talar om för telefonen att den här uppdateringen som precis laddade ner, som är betan, den vill jag installera, och så gör den det, så är det klart. Samma sak gäller då OnePlus och deras sätt att se på sina användare. På deras hemsida för nedladdning av uppdateringen så finns det även en guide hur du gör om du har rotat och låst upp bootloaden och använder TRP som bootloader istället. Det har de lagt in och talar om hur du gör för att uppdatera din telefon. Med andra ord, de tycker att du som användare har rätt att använda din telefon som du ska använda den. Och det tycker jag är toppen. Det är nog den enda som jag ser idag som gör en sån sak. Som sagt var, det var väl mitt första intryck av telefonen. Trots att den kostar under 5000 kronor så är det en riktig premiumenhet. Att det ska ligga, att den ligger i botten eller i mellanskiktsegmentet när det gäller vad ska vi kalla det för? Ja, prisklass gör den ju det, men innehållsmässigt så gör den inte det. Det är en flaggskeppstelefon med ett väldigt lågt pris. Och betalar man under 5000 kronor för den här enheten så känner du dig inte lurad. Utan du känner precis som nu har du blåst ett företag ordentligt på pengar. För du får så mycket. Och detsamma gäller ju hela linjen av när... Alltså det är en hel upplevelse. Bara det här med att få telefonen, öppna telefonen. Hela paketeringen är exklusiv och lyxig. Om man tycker att det känns exklusivt att packa upp en... vad heter det, en iPhone ur deras paket, så har man aldrig packat upp en OnePlus, kan jag tala om. För den är mer exklusiv. Du har inte de här små, vad heter det, plastbanden med ståltråd i, du vet, som man knyter upp kablar med. Det gör inte OnePlus. De har ordentliga clips som man kan återanvända. De har ett plastfodral som själva telefonen ligger i för att den ska ligga säkert i sin kartong. De kommer förinstallerat på telefonen kommer ett skärmskydd fast ett gorillaglas på. Alltså de har tänkt på detaljerna som gör att den här telefonen är värd så mycket mer än de, ja, nu kan vi veta inte exakt summan, men under de 5000 kronor som den här kostar att köpa. Ja, som fick, sagt. Fick du med något mer än ett skärmskydd? Fick du med något skal eller? Nej, det följer inte med något skal i kartongen och det följer inte med några hörlurar i kartongen heller. Det får man köpa till extra om man vill. Men jag ska vara ärlig, jag gick in på deras hemsida och kollade vad de tog för grejerna. Med i kartongen så följer faktiskt ett litet tackbrev ifrån, nu är det ju inte handskrivet, men det är ett litet tackbrev från deras vd. Tillsammans med en liten värdecheck på 5 euro eller dollar. Så att en femtelapp för att handla för, så att säga, på deras hemsida. Och när jag var inne då så hade de ju, var ju det här runt omkring vad heter det? Alla hjärtans dag. Och då hade de lite reor där, så att jag slog till på ett par stycken bundles som de hade. Bland annat ett som inkluderade laddare, skärmskydd, skal och hörlurar. Sen tog jag och köpte deras väska faktiskt. En väska och en t-shirt och vad köpte jag mer? Ja, jag vet inte allt jag köpte. I alla fall, 1500 spänn gick det här kalaset på. Och jag fick mer grejer än vad jag skulle kunna göra av med. Jag fick skärmskydd i glas, tempererat glas. Jag fick en skal för baksidan. Jag har som sagt för deras väska, jag har laddare, jag köpte en sladd, en USB-C-sladd till på 1,5 meter. Även den då kommer ju då med en litet band som man kan knyta om den så att säga, så att den hela tiden, så den inte trasslar sig. Jag tänker när du säger väska, det är väl inte en sån där fin härlig väska man sätter fast i bältet eller? Nej, nu pratar jag alltså en messenger bag är det vad de kallar så. Alltså en riktig väska, en datorväska, en väska. Det är nämligen så att jag är en väskkille, jag har mycket grejer med mig när jag är ute. Jag har alltid en väska med mig. Jag har min egen lilla handväska, så är det. Så att de hade ett bra pris på en messenger bag för att få plats med datorn bland annat. Okej, då är jag med. Ja, en sån köpte jag. Och med köpte jag även en t-shirt. Kom med det här också. Allting som jag köpte andas kvalitet. Det finns ingen som är... Alltså, jag förstår inte hur de kan sälja de här grejerna till sådant lågt pris. För det är kvalitetsgrejer. Alltihop, rakt igenom. Men jag tänkte på den här telefonen. Har den såna här rundade kanter också på skärmen, eller? Ja, den har rundade kanter. På glaset menar du, förstår jag. Ja, precis. Ja, det har den. Ja. Något mer du undrar? Nej, det är det inte. Jag satt och tänkte själv på min egen telefon som har lite mindre rundade kanter än vad S7-an har. För jag har ju testat S7-an också. De där kanterna, de är ju bara i vägen. Ja, nej, alltså det är så mycket kanter har den inte. Den har inte, om du har tittat på en iPhone 7 så har ju den mer rundade kanter också. Okej. Ja, så att nej, så mycket, men det är ju som sagt, glaset är ju upphöjt en aning, det är det ju. Ja. Nej, jag känner mig lite gammalmodig i det här telefonlägret faktiskt, för att det ska vara böjda kanter och det ska vara kameror överallt och sensorer hit och dit. Och vad är nästa grej? Buler på undersidan man kan kommunicera med. Det är liksom intrycket och jag vill kunna styra den, det är liksom från vad jag ser framifrån, lätt och simpelt. Du tänker på en Edge där nu, förstår jag, Samsung. Ja, precis, ja, precis. Nej, såna kanter har den inte. Nej. Jag tycker ju fortfarande att de borde satsa mer på mekaniska tangentbord till telefoner. De har ju pratat väldigt mycket. Så det är en BlackBerry du vill ha nu? Alltså. Ja, jag hör, låter det. Nej, jag hade faktiskt en HTC förut med ett utskjutbart tangentbord som var helt grym. Alltså, man känner ju vad man har fingrarna någonstans. Sen så läste jag någon nyhet för väldigt länge sedan där de skulle börja trixa lite med glaset där det skulle liksom kunna höja upp sig lite. Men det är ganska många år sedan det fanns. Just. Men då skulle du gilla T3-an också, för den har ju, till skillnad mot vad du har, så har ju den en fysisk knapp för ljudlöshet. Det är ju egentligen bara den här och iPhonen som har det numera. Den här har ju då tre lägen: på, stör ej och tyst, som du kan ställa in hur de ska bete sig bland annat också. Så att du har en liten switch där du kan dra upp och ner. Ja. Ja, jag vill fortfarande ha ett mekaniskt tangentbord med liksom så här QWERTY som man kan skriva snabbt. Men då är det ju en BlackBerry du vill ha. Eller en Sony Ericsson P600. Jag har en P600, eller P800 här, du kan få låna om det är tangentbord du vill ha. Ja, jag är väl bakåtsträvare. Vi har ju utnämnt dig till herr Bitter idag, så att du får väl fortsätta vara det. Men det där var i alla fall mitt första intryck av telefonen, och en utförlig recension kommer att komma inom snar framtid på linuxbloggen.nu. Jag kommer även att ta upp den utförliga recensionen vid ett senare tillfälle. Jag sitter som sagt var just nu och skriver den här recensionen, och jag har skrivit ungefär 650 ord och jag har inte ens kommit ur kartongen ännu. Så att den kommer att bli utförlig. Något annat vi tänkte vi skulle prata om idag var ju faktiskt ersättningsprogram. Och då tänkte jag slänga ut frågan till Martin. Vi pratade om Office-paket förra veckan och då pratade vi om LibreOffice istället för Microsoft Office. Det är ju ett ersättningsprogram. Mm. Vilket var det första programmet du var ute efter att ersätta när du bytte ifrån dåvarande plattform till nuvarande plattform? Ja. Kommer du egentligen ihåg det? Det var väl egentligen, jag behövde aldrig ersätta något egentligen, så det viktigaste för mig var ju Office-paketet och det var webbläsaren när jag började gå över. Så det, och det låg ju redan färdigt när man installerade redan på den tiden så att säga. Så då var det ju OpenOffice som följde med och det var Mozilla Firefox då som låg som standard. Och det var redan det. Ja, på Microsoft, jag gick ju från då Windows 95, 98, 2000 någonstans i den svängen. Och första gången jag gick över och började köra Linux så att säga. Och, men redan då så var det ju Firefox man körde. Så egentligen så de viktigaste programmen låg redan i systemet när jag hade installerat mitt första Linux-system. På riktigt så att säga. Jag räknar inte redigt mina första test inne på Red Hat, för det var ju en helt annan värld. Men, och sen efter det så var det ju, körde ju fortfarande chattprogrammen, vad heter de, MSN och Skype och hela de bitarna. Ja. Så då var det ju att hitta något, och då körde jag, vad heter det, Pidgin. Vad sa du att det? Pidgin, heter det inte det? Pidgin? Nej, Pidgin kom väl... Var det Pidgin då? Var det inte något annat innan det? För Pidgin har du ju stöd för allting. Du har ju det är den som tar alltihop. Ja, var det inte Trillian eller något man körde från början? Ja, fast eller? Det är Windows-program. Det är Windows Trillian väl? Ja. Så kan vi vara, det var, kan vara det. Jag ersatte Trillian med Pidgin när jag gick över. Så var det nu på den tiden. Ja. För jag menar, Pidgin funkar ju idag. Det kan du ju köra med Telegram i... Nej, okay. det kör jag med faktiskt. Jag har det installerat så. Jag undrar om jag ens har det. Jag vet ju inte faktiskt inte. Nej, ingen Pidgin för min del, inte nu i alla fall. Men det är kanske är dags att installera det igen. Men då, det var ju IRC, MSN, ICQ. Hade man fortfarande kvar några kontakter på den tiden. Men... Och sen IRC. Och sen har de till och med lagt in stöd för Steam nu då, tror jag. Okej. Okay. Men då frågar vi dig då, Daniel. Mm. Vad var ditt program som var det som gjorde, som var avgörande för din del när du gick över? Ja, jag har ju förträngt Windows. Så är det ju. Men jag kommer ihåg att jag köpte och sålde. Jag tradade ju rätt mycket på Betfair, alltså köper och säljer odds för massa fotboll och hockeymatcher. Och där försökte jag hitta något bra program som gick att installera på Linux, men det var svårt att hitta på Windows också någonting som var gratis, så att där gick man väl bet. Men så småningom blev ju sidorna bättre, så då kunde man ju använda webbsidor för att sköta det där istället. Men annars så... Nej, jag kan faktiskt inte minnas. Allting funkar så bra på Linux. Så att det var väl kanske Counter-Strike som var min, som gjorde att jag dubbelbotade väldigt länge. Det var CS. Annars så fanns det ingenting som man var i stort behov av. Ett program som jag hade problem med att ersätta, som jag hade väldigt svårt att hitta en bra ersättare för, det var Winamp. Det var svårt att hitta ett program. Man hade ju använt Winamp som musikspelare i så väldigt många år, så man hade lärt sig det utan innan. Man visste exakt hur det funkar och betedde sig. Och så gick man över till ett system som hade väldigt många väldigt kompetenta musikspelare, men där många hade börjat drifta in och gå åt iTunes-hållet istället, som jag avskydde som pesten. Så det var jättesvårt att hitta en musikspelare som man blev van vid. Men nu när vad heter det, Spotify och allting finns, är jag gammalmodig som säger att vi behöver faktiskt en motsvarande programvara som Winamp? Alltså vi skulle behöva Winamp igen, som gjorde det den skulle göra, spela MP3-or. Alltså, finns det någon bra program för det idag egentligen? Det finns många Amarok finns väl fortfarande kvar. Det var ju den jag fastnade för i alla fall. Ja, den var bra. Ja. Alltså för Winamp, det var ju liksom, det känns ju som att det var 100 kilobyte stort och funkar överallt och det funkar bra. Det bara rockade. Ja, det finns väl alltså, inget så litet program kvar vad jag kan påminna mig om. Så litet men ändå så kraftfullt, ja, eller vad man nu ska säga. Alltså, det gjorde en sak och det gjorde det bra, sen var det ingenting mer. Alltså det var ju väldigt simpelt egentligen. Det gjorde en sak och det gjorde det. Jag tror faktiskt det är väldigt få sådana program som finns idag. Alltså det är ju det enda musikprogrammet jag har använt som har klarat av att hantera hela min MP3-kollektion. Jag vet inte, alltså jag har 40 000 liggande låtar. Och det klarar av att hantera det över nätverket. Det är liksom, jag har inte stött på ett enda program nu som klarar av det. Att lägga in det i en spellista och köra shuffle på. Nej, det är ju för mycket minneskrävande för sådana saker idag. Men Winamp klarar av det för 10 år sedan. Jo, men den krävde ju ingenting i minneshantering. Nej. Egentligen. Men nu gör vi ju faktiskt så att vi pratar tvärtom här. Nu pratar vi om ett program på Windows som ingen kan ersätta. Ja, precis. Nu var det ju tanken att vi skulle prata om program på Windows som vi ersatte. Men, ja, just det. Ja. Fel, men rätt, eller vad ska man säga? Ja. Två fel blir ju ett rätt, eller? Ja, det är väl så man säger. Ja. Vi går över till veckans app istället, va? Ja, det kan vi göra. Ja. Och det är jag som har den. Det är helt fantastiskt. Ja, precis. Det här är ju till skillnad från en bitter app, en väldigt glad app. Jag har ju tänkt att jag skulle prata om Googles svarsapp. Den som man installerar på telefonen och som står det bonus under ikonen. Och det är helt enkelt en app som man svarar på olika frågor. Det är jättesimpla frågor. Jag var ute och hade GPSen igång och körde lite här i stan. Och sen så ser jag en liten ikon uppe i hörnet och så trycker jag för att svara på frågor. Och oftast är det ju bara tre frågor. Och det är som så här att, jaha, känner du till de här företagen? Så får man kryssa i vilka företag det är man känner igen. Och sen är det som så här, har du besökt något av företagen? Ja, de här två har jag besökt. Och sen är det som så här, skulle du kunna rekommendera företaget till någon annan? Och så får man svara på en ja eller nej, tror jag bara. Och sen så är det klart, tar liksom 15-20 sekunder och så har man tjänat en krona eller två. Och jag förde lite statistik på den där appen faktiskt. Att totalt sett under 7 månaders tid så har jag tjänat 88 kronor. Fantastiska pengar. Och det är ungefär, det är 37 undersökningar jag har svarat på då. Så ersättningen pendlar någonstans mellan 83 öre till det högsta var 3 kronor och 64 ören. Men fördelen med den här appen är att så fort du svarar på en fråga så kommer ju pengarna till godo i Google Play-butiken som man kan använda för att köpa nya program eller köpa smurfbär till sin smurfby kanske eller vad som helst. Ja, du kan ju faktiskt köpa allt som du kan köpa i Google Play-butikerna. Böcker, filmer, allt som finns där kan du använda de här. Ja. Krediterna, ja, precis. Till vad man ska kalla det för. Så jag tänker det att om man tjänar i snitt kanske en hundring per halvår, det gör ju 200 spänn på ett år. Om man då håller på i 20 år, då kan du ju nästan plocka ut en ny telefon. Ja, men samtidigt har du en disclaimer på den där bonusen också. Den håller ju bara i ett år från det att du har fått den. Ja, det var ju det, ja. Så, men ja, alltså gratis tanken pengar. Tanken var ju det, god. Det, ja. Mm. Du, jag tycker såg... inte jag du ska vara så bitter. Nej, jag såg det framför mig hur du om 20 år plockar ut en Pixel 20. Ja. Det är ju sånt så här, det är ju små pengar, det är ju ingenting man blir rik på, men samtidigt så är det ju, ja, det tar ju 15 sekunder att trycka på en knapp och svara på tre frågor. Det finansierar en eller två appinköp, alltså det kan det väl vara värt att svara på lite frågor. Och framförallt då, har du fler i familjen som barn till exempel, låt oss säga att du har tre barn och alla tre barn har en egen smurfby. Och så säger de så här, farsan, kan jag få lite smurfbär? Ja, 30 spänn där, 30 spänn där, 30 spänn där. Ja, då har du gjort om med 90 spänn. Då får de, kan de lika bra svara på lite frågor och köpa egna bär. Men alltså... Nu har ju inte vi kört det här med smurfbyn på länge. Det var ju dottern för några år sedan. Hon satt och körde det där och rätt som det var så plingade det till i mobilen och så hade hon köpt smurfbär för 600 spänn. Det var ju mindre roligt. Ja, precis. Nej, men det roliga med den här appen är också att oavsett om du svarar ja eller nej på de här frågorna, vill säga att du får ett alternativ, har du varit i dessa tre butikerna och så har du fjärde alternativet nej, så kommer du även få betalt även om du svarar nej. Ja, även om du inte får fortsätta längre än så. Ja, så att, ja, det är perfekt. Bara det räcker alltså att du svarar på en fråga så kommer du att få betalt. Även om du liksom inte kan fullfölja det själva hela den här undersökningen du vill att du ska göra på, ja, som sagt, på 30 sekunder. Så kommer du. Sen är det ju lite som så här med Google att man får ju alltid lite tillbaka för att hjälpa dem. Och det här är ju ett sätt. Man hjälper i baktanken med det här är det ju kanske kolla hur exakt deras GPS är, hur det funkar, vad man tycker om företagen och kan nyttja den informationen de får och då får man några få kronor. Och det går ju hand i hand med det här till exempel, vi diskuterade innan vi startade den här podden, det här Local Guides man kan gå med i för att tjäna utrymme i Google Drive. Bland annat, ja. Ja, precis. Där får man ju också tillbaka lite. Mm. Men sen är det ju just det här med där de ställer egentligen frågor direkt till dig. Det är ju där många som gillar att ta på sig foliehatten och tycker att då börjar man gå över den där creepy line på hur mycket data de samlar in om dig som person. För dels har de koll på var du har varit någonstans. Det är ju med din GPS. Och sen ställer de faktiskt uttryckligen frågor om, ja, vad tyckte du om detta stället du var på och så vidare och så vidare. Ja, men, så du säljer ju verkligen av information om dig själv. Ja, jo, det är klart man gör. Men man får ju i alla fall... Så där får man göra en bedömning om hur mycket ens egna information är värd, så att säga. Om det är värt de här 80, för min del så är det ju det. Ja. Alltså, men nu är det ju, även om du lämnar, visst, de frågar dig... Alltså oftast brukar frågan lyda något i stil med att var du på något av dessa ställen så får du tre alternativ. Liksom, ja, för att din GPS har visat att du var i området. Så att de här tre ställena, ja, de ligger på den gatan du var på. Och du var inte där utan du var hos en kompis. Så att då svarade du naturligtvis, nej, jag var inte där. Så att, någonting jag faktiskt skulle önska från den här appen, det var kanske att resultaten skickades till frugan så man slapp berätta allting två gånger. Nej, men då har du faktiskt en helt annan funktion och den finns faktiskt i Google Maps-appen där du kan utförligen visa var du har varit någonstans. Då plockar du bara fram det så visar den exakt var du har varit. Och det roliga är det att jag som är chaufför då som åker kors och tvärs och hit och dit, vi ska bara se hur min karta, det är liksom man kan se att det finns en karta där under någonstans. Men sen är det precis som någon har gett kartan till en tvååring och så en krita och sa, måla här. Du försöker inte åka specifika sträckor så att du skriver någonting då? Lite svårt för det när jag jobbar, men ja, jag ska faktiskt tänka på det. Jag ska försöka det. Linuxpodden kan du väl försöka det ska jag göra. Linuxpodden was here ska jag skriva nästa gång. Men det var veckans app, Google Bonus, eller vad är den heter egentligen? Google heter den på? Svarsbonus heter det. Ja, svarsbonus heter det. Precis. Och naturligtvis så lägger vi en länk till den precis som vanligt. Och ska vi även lägga en länk till Local Guides när Bendo nämnde det? Ja, det vill jag va. Ja, fixar du in det Daniel så ska jag börja med våran sista lilla grej innan vi slutar. Och det är vårat favoritämne alla kategorier. Statistik! Härligt. Härligt, ja. Vi försöker ju faktiskt vara någorlunda transparenta i den här podden genom att tala om för er som lyssnar, inte vilka det är som lyssnar, för det vet vi inte. Så mycket har vi inte frågat Google ännu. Men det kommer. Men däremot så har vi koll på hur många som lyssnar och lite annat. Och till att börja med då så kan vi tala om att den här veckan så har 109 stycken lyssnat på oss. Förra veckan så var det bara 103, så det är en ökning med 5,8%. Och som vi har gjort tidigare så kan vi tala om då, talar vi om vad för app ni använder när ni lyssnar på oss. Och 26,7% eller 109 stycken då använder Pocket Casts. 82 stycken, lika med 20,1% använder iTunes. 6% eller 6 stycken eller 1,5% använder Overcast, och 27 stycken, lika med 6,6%, använder den inbyggda audio player på våran hemsida. 8 stycken, 2%, öppnar i ett nytt fönster, och 176 stycken och 43,1% använder annat. Och så ska vi se här, vad kan vara roligt att veta, vilka länder är det som ni befinner er i? Då går vi på, för det första så har våran lilla Linus podd blivit nerladdad. Ska vi se, vad var det jag sa förut? Då måste jag gå tillbaka till den. Där har vi den. 773 gånger. Det är alltså nerladdat. Och då ska vi se, vilka länder är det vi brukar befinna oss i när vi vill lyssna på Linux-podden? Tror det eller ej, men flest befinner sig i Sverige. Kan ni tänka er? Oväntat. Mycket oväntat. 641 stycken har lyssnat på sig från Sverige. Våra norska vänner är 67 stycken, och tillsammans med Jono Bacon och Linus Torvalds i USA så är det 24 stycken som har lyssnat på oss. I Brexitlandet United Kingdom så är det 22 stycken. Jag vet inte om fransmännen är dåliga på svenska, för det är bara 7 stycken i Frankrike som har lyssnat på oss. Germanerna, det vill säga tyskarna, borde ju kunna det bättre. Där är det bara 2. Schweizarna är 1. Det finns 1 dansk, 1 thailändare och 1 finländare. Den finländaren var nog när Linus var hemma och hälsade på sina föräldrar, skulle jag tro. Men som sagt var, för att förtydliga då. Schweiz, Danmark, Thailand och Finland har varsin lyssnare. Som sagt var, vi har gått igenom vilka källor vi använder. Vi kan tala om det att 33 stycken använder Windows när de har lyssnat på oss. 28 stycken använder Android. Och konstigt, men sant tänkte jag säga. Men det här är då en och samma app, tror jag. Den är lite stukad på något sätt, jag är lite svårt. Men där står det Linux och det är 26 stycken. Men däremot G-podder, som är en Linux-app, där är det 15 stycken. Så att det är många. Sen har vi 420 stycken unknown, så att det är säkert Linux som använder hela bunten. För iTunes och iPhone är representerade helt för sig själva. Där är det 148 stycken som tillsammans använder en iTunes eller iPhone som lyssningsdevice. Och alla andra är 590 stycken som använder vad heter det? Ja, jag glömde av vad det var. Nu tog jag bort det också. Skit det. Ja, så är det. Så är det. Men du, jag som har dödat så mycket då, ska jag döda den här podden också nu? Är det dags för det? Det här avsnittet. Ja, jag tycker. Få höra. Få höra. Var beredd, nu dödar jag. Ja. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte så stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går till väga. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna ert omdöme på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Så, var det färdigdödat? Snacka om att dra ut kontakten. Men vi gör väl så och talar om helt enkelt att till nästa gång så har vi någon annan som är bitter, så att då får Daniel vara glad. Det ska jag vara. Ja, det låter på återseende. Återhörande, säger vi då. Ja. Ha det bra. Hej.